तेनू सूट मैं लाहौर तो लिया जे पा लेंगी ता दस देनी असी करदे आ दिलों गोरी ये जे चा लेंगी ता दस देनी I'm not trying to say you're trying to tell you what it is wanna give you everything but don't be on the fence ना सिक्या दिल साडा तोड़ी ना देखी प्यार ना ले सूट मोड़ी ना देखी असी कुड़े तेरी लोर च मगने असी मन दे जगन तेरी मारी हुई शिकदा हुण तेरी हां या ना दस दे Gotta tell me.